ची गुम सुमरे दिया की छिला दी सुयो मभी तुई छे उड़ो मभी रादिया ची गुम सुमरे दिया की छिला दी सुयो मभी तुई छे उड़ो मभी रादिये स्याली सुयो मभी तुई छे उड़ो मभी रादिये धन को विधाता मैं को भी नाई नंदिना दौरी माजनी घंडली मैं को भी नाऊ निखिया धन को विधाता मैं को भी नाई नंदिना दौरी माजनी घंडली मैं को भी नाऊ निखिया ये भी ना दौरी माजनी घंडली मैं को भी नाऊ निखिया चिरो सिरो पोटड़े गुलाब सी छेल स्याली की माया मा मैं ते भूल गयो दुनिया आया चिरो सिरो पोटड़े गुलाब सी छेल स्याली की माया मा मैं ते भूल गयो दुनिया छुएला दो तुए बस्याली उगर पुरो दी सुड़ो मभी तुई छे उड़ो मभी रादी आया सुड़ो मभी तुई छे उड़ो मभी रादी धन वो भी धाता मैं कुंभिये नाई नंदिन्या दौली माजनी घंडुली मैं कुंभिये नाऊ निछिया चिदान की देन भरोसु मैं तेरु स्याली तोड़ा लू कभी ना ओ जोड़ी तेरी मेरी स्याली रचिदार की देन भरोसु मैं तेरु स्याली तोड़ा लू कभी ना सच्ची माया तुम्हारी बेमुख कुकाली सुड़ो मभी तुई छे उड़ो मभी रादी आया सुड़ो मभी तुई छे उड़ो मभी रादी धन वो भी धाता मैं कुंभिये नाई नंदिन्या दौली माजनी घंडुली मैं कुंभिये नाऊ निछिया की गुम सुमरे दिया की छिला दी सुनो मबी तुई चली उड़ो मबी रादी धन हो भी भाता मैं को भी ना ही नंदिया दौड़ी माजन घंडुनी मैं को भी ना हूँ निछिया सुनो मबी तुई